elkarrezketan tartea arguluan saioan hainbat kontu ditugu pertsona honekin hitz egiteko. Bera, bueno, Espainiako legebiltzarrean dabil lanean, Espainiako kongresuan amaiurreko kidea da bera, Xabier Mikel Errekondo, kaixo egunon? Kaixo egunon. Zemoz ondo? Bueno, ondo, ondo. Zatua segundian, nahi gabe ere, ondo pasatzeko aukera eskoak gauta, espero deu. Egunak, zene matia, eta gilesan gustora, gustora. Ba bai, bueno, hainbat kontu hartuko ditugu, tartean, bueno, pentsilloen errekursoa dela medio baztertu egin dizuete. Une batez, oposizio guztia elkarrekin errekursoa jarri behartzen duten konstituzionalean, baino zer gertatu da Amaiur koalizioa kanpoan ustearen arrazoia o usteko? Bueno, ba, bateko erantzuna izan zen, ez da? Zuk ondo esan ezume zela, alderdi guztik, noski beste modu batea ulertu ezinen bezala, ba, pentsioen murrizketaren aurka egonik, ba, bueno, horren defentsan, alegia pentsio dunen defentsan, dena erako iniziatibaren aldekoa gara, ez da? Eta horietako bat, planteatu zena, ba, nola bat jeko urratxe serio bat egitearena, alegia tribunal konstituzionalera, errekursoa eta orkestearena, eta gainera bat eratu egitea, polizioko alderdi guztien bat eginda, ba, egia zen, ba, zuen, zanei, apuntekoa, nahiz eta jakin, bueno, gobernuan Partido Popularan gehiengoa dula, ba, bueno, gainontzeko alderdi honi zenean, euskio rekursoren, ba, zuen, bueno, maila kualitatiboan, kuantitatiboan izateaz gain, oso ekarpen berezia, ez? Eta adostua zegoen gainean. Orduan, pena izan du da, azkeneko unean, Rubalka bakartu duenean, justu, egun hortan bertan goizian gaia, ba, alako irakurketa bat egitea, ba, guztiz, atzerako, ja, eta garei, bueno, nola esango genuke, hemen niko zerra zulertzen eguna, akasan beha Madrilen kostatzen zaina gehiago, baina oso garai aspaldiko kontutako urratxa eman zuen, baina gaina atzen eguneko urratxa. Ez, UPyDek nola batxe argia zer duzuen, etxizela gustatzen gu horregotea, kontua zen denok ingin izan bagero, horrengo ginela, bai UPyD, eta bai gu. Baina, Rubalka nola batxe egiten du atzerako apustua, eta gaina lehenengo momentu honetu apunteko arrazirik izaten, lotxagarria da zer dioen, bere lehenengo esaldian aipatzen du. Bueno, alterdi bat genituko dela sinatu gabe, eta bueno, lehenengo kultak izan ez da, baina argitzen ez da, eta hortan dintxe guztien du, ez, frivolitatea guztiz, ez. Eta gero ja gauean arratsaldean ematen diote alako irakurketa bat, esan ez, lehenik urratxak eta marrizkurna, eta bueno, en fin. Lotxarri, izan da. Bueno, behintzat, aipatzeko ba, Eskerra Republikanaren jarrera, ez da, Xabier? Ba, Eskerra Republikana, BNG-ak ere egin du prentxagoak adieraz izatermoki, demokrazia jarduera oinarrizkoenaren urraketan abaria izan du dela, eta argi eta garbi bere prentxagoarrean azaldu du hori urraket hori ematen den einean, berak, hauzi errekurtso horretan ere bat ez dutela ingo. Egira eskubide batzuen defentsan iniziatiba bat egiten, baina beste eskubide oinarrizkoena dena, alegia, eta gaino horrezkaitza politikoa herritar zabal baten horrezkaitza politikoa izan ere, guri oztopatzea politika egitea, ba, baina oinarrizkoa da, urrak ez hori ez, eta horre posizionamendu txalogarri hainbat dira, eta bereziki noski horrez edizun bezala, BNG bera, kompromis bera, izkierda pluralak ala egin zuen, gero gertatzen da, irakurketa, bueno, herri politikako bat egin zela, eta, bueno, ze, gehitu hori azimarratzea azkain, bueno, eta nola Kanaria ere bai, Pedro Quevedo bai presoen garaian, eta bai prozesuaren gaian, eta bai gainontzeko eskubideen gaian, oso posizionamendu naturala, argigarria, razionala, eta baita ere eskerrekoa eta sozialki oso dargarria guretzako, ez? Bueno, zezango izu, egia zan, Partido Socialistak lehen ez dizut ezan, baina lotxagarriena dan urtean zehar, alegia urte guztian eskatu egin dizkigu guri, amai hurri, gure nola dago sinadura hainbat ekimenetan, ez? Lotxagarriki. Gero, horrein izateko urratxek amarritugula eta urratxekin zerre dote garen horrein dikana. Horrein gaindituta dago guztiz, eta momentuko bero aldien dure izarrua alka bajan garen artistaz. Iniziatiba adibide bat guztizako, guztiok, alderdi guztion iniziatiba bat, onartua, deklarazio bat, ez, izan zena, ba, ume edo gazteen, bueno, pobreziarekiko intzen irakurketa bat, eta guztiok, zina horre, eta gurea berezik izkatu zuten, ez. Zena ere, dinamika oso normalizatzen handela urte, eta horren, bat batean, Rubalka bere beldur eta barne antolak eta krisi guzti horren nazketa, eta zaket, familia edo da gaitu, ahulda de horretan, ba, gureste, zozeo, kobardean, atzera egiten du, eskusa da jarretan. Bueno, azken asteotan ahozao dabilenen gai bat hartuko dugu izpide, BERT ministroak bultzatutako hezkuntza erreforma, zein da Amaiur taldeak duen iritzia? Bueno, alpatu dugu, behin baino gehiagotan, baina guztiz, bueno, eragile, uste, arlo guztietako eragileak egiten ari duten irakurketa berbera egiten dugu, ez? Guztiz zentralista da, guztiz, bueno, Partido Popularak hasiera-hasieratikan saiatzen ari duen, eta ez bakarrik hezkuntza, ez, eta arlo guztietan bilatzen ari duen zentralismoa, kasu honetan gaina espreski aurreratu zigun espainolismoaren lerroti joko zula, eta guztiz, bueno, edukian, lege aldaketa proposamen honek hori zeduela argita garri bezan barra, ez, eta hortikan, guztiz, bueno, eta gure kasuan euskara hirugarren mailara pasatzen du atzerriko hizkuntzen atzetik ere, ez? Noski jasotzen du hizkuntza bezala, bermatua bai, baina hizkuntza bezala, eta ez oinarri hizkuntza bezala, ama hizkuntza bezala ikasketak egiteko adibidez Euskal Herriko eremuan, ez? Eta hor badaude benetan neurri batzuk oso oso gogorrak eta batez ere erabaki ahalmen guztian irizpideen ezarpena, azterketen kudeaketa, ikuskaritzak, tituluak hor alde guztitako eskumen benetakoak beraiek ezartzen dituzte, beraiek hartzen dituzte, eta adibidez da autonomia erkidegoetako kontseilari edo hezkuntza politikak soilik konsultarako organo, ikastetxetakoak ere berdin konsulta organotzat guztien ditu, eta guztiz izugarrikeria bada, izugarrikeria da, eta gaina ez soilik Katalunia eta Euskal Herria mailan hizkuntzako ofizialak izanik argi dagoena da guztiz erasotzailea dela, baina eske estatu espainol mailan ere komunitate ezberdinetatik ere kritika haiek iristen, ez? Eta gure kasuan ez dakit nola esan, baina lazkarria baldin bada den asmoa, lege aldaketaren asmoa orokorrean berez ere benetan gora da. Bueno, hezkuntza erreformaz gain beste lege bat ere herritarren ahotan dabil, Gallardonen justizia tasak. Hezkuntza osasuna eta orain justizia, herritarren eskubidea dena, hau da justizia, herritar bakar batzuek bakarrik ordaindu dezakete, errekorte politika aurrera doa eta nola, gainera? Bueno, eta nola eta noren noren erantzunaren aurrean, zeren orain arte gobernuek erasoaldian jarritako lege proposamen guztiek nola bete zuzeneko eragile, hezkuntza, kaletar, herritar, bueno, itxuta gaude, ez, gehien bat alakoen erantzunetan, ez, aldiz, kasu honetan, eta epatuzun kasuan, bueno, harrigarria da, ba, maila juridikoko, erlo guztietako horrezkaitza zabala ere, azaldu dela, eta bueno, batetik izango dire, beraien ez, zuzeneko, konbeni ikuspegiko, langile gisako eskubideak ere urratuak ikusten dituztelako, baina batez ere eta gure ikuspegitikan herritarren eskubideak urratzen dira guztiz goitik bera ekitatea edo defentsa eskubide berdintasuna urratuz goitikan bera, ez? Eta egiten da azken, bueno, dirua edo diruzarrea ahalmenaren araberako defensa eskubidea, ez da? Eta, bueno, hor, izugarri bat, eta bata bestearen atzetik handari bida, eh? Hori da zahatu errena eta batekzepiko gobernoa lehen unetikan abisatu, aritu eta kajoian gorreta zituenak aspalditik atzera eta bata bestearen atzetik egurren arituena azte. Bueno, bukatzen jungo geha pixkan, azkeneko bi galderak luzatuko dizkizut. Xavier, Katalunian independentzia erreferenduma egiteko data jarri da, dagoeneko 2014 urtea. Zein da erreferendun horren gainean duzun iritzia eta ea Euskal Herrian horrelako galdeketa bat egitea utopia den edo egin daiteken, uste duzun? Bueno, zorionez, ez dakit gizakion gan edo izka desaldi potola da, esate hau, baina utopia ziruditen urratsa asko eman dira zorionez, ba naiz eta ordenamenduak, legeak eta mailak edo mugak edo ezarri, ba azkenean, ba pertsonak, gizarteak, ba beharrezko ikusi belako, azkenean horiek mugitu emarria, izan ere, gaizki behertu bat ematen baita hemen, ez? Legeak, ordenamenduak ez baitira, jangoikoak edo ezakin nork ezarritako gauza mugi ezina bezala, baitik eta piztu, guztion eskubia bermatzeko tresna, baina ez, beraz, aldagarria beharko lukete, ez? Independentzia eskubidarekiko, bueno, nik esan berri eta argi eta garbi gobernu espainolak eskutatu den gauza bat edo analisi bat dena hauteskunde hauek Katalunian kasuan argi eta garbi azaldu duten gauza bat, da? Esplizitoki inoizekin ez den planteamendu bat maiganean auki dute, alegia programatan auki dute guztiek kenduta Ciudadans eta PPek erabaki eskubidaren aldekoak direla eta hori jakinek herritarrek beren bozka eman dute esanet horien, bozka horien zenbaketa, behin lehenengo aldiz, ez dela interpretazio ondorioz, baizik eta zehazki zenbatuta, ondako larroita bost inguru esan genezake, erabaki eskubidean aldekoa dela, Kataluniar gizartean. Hortun, hortikan, independentzia eskubidearen bermea edo horren egikaritzea, hori beste kontua da eta da olotu garen esan detena, ez, ordenamento juridikoarekin, ez. Eta bai lurraldetasun aldetik, eta bai egoera sozioekonomikoaren arazoaren aldetik, ba, izugarrizko arazoa ditu, arazo izango ditu, gobernu katalanak, eta momentu batean iritsiko da, ba azkenean legez egin ezin dutena, adibidez, independentzia referenduma dena delakoa, planteatzen duten bezala, legearekin talka egingo du. Eta berdin sozioekonomikoan likidezia faltan, diru behar horrek berdin talka egingo du Partido Popularren gobernu. Eta orduan hor, Katalunian nola baite erabaki bat hartu beharko dute, alde bakartasunez jotza aurreak aldera, ausardiez jotza aurrek aldera, eta zentzu hortan, ba, nik uste hori tokatuko dela, eta espero dugu, batez ere gizartearen bultzadarekin, ba, ziuk eta, ba, diren nola etxeko, erabaki irmo hori eustea, eta ez atzera egitea, gobernu espainiarraren bezkutara horrein arte bilidi egitela. Bueno, amaitzeko, Laura Mintegik ere gure mikrofonoetan datozen egunetan egingo du Gabonetako diskursua, eta nik ere aukera eman nahi dizu, Xabier, Oiartzunak eta Euskal Herritarrak zoriontzeko. Barkatu, ez kontua da, Laura Mintegik gure mikrofonoetan datozen egunetan egingo duela Gabonetako diskursoa. Eta bueno, nik aukera eman nahi dizut ba, Oiartzunak eta Euskal Herritarrak zoriontzeko. Bueno, Oiartzunarekiko ze esan, kaskahorra ikerri zeatela eta beti estima ondiko zaituzten, referentea zeatela gure ametxe eta nahi guztitako eta alde hortatik gutxixero gehiago gustatu ba, gure artekoen, zenit artekoen eta lagun artekoekin parranda, giroa, itzartu eta itzazpertu zen ahitzeko ba, aukera dara eta hori heldu behar diogula, nire uste eta aldertan dira fenomenengo edukela deno ba, lagun artea heltzeko arazo da arazo, horiek ez dira usatuko, baina egun hauek aprobetsatu aldertan dira eta, bueno, Euskal Herritarrei orokorrean ba, lehena ez izorionak, nik uste inoiz baino argiago ere, Katalunia eman den tankeran, badak igula, norunt joan nahi dugu, zergatik joan nahi dugu, eta kontua dela, ba, bueno, etxaila inoiz baino irmago eta nabarmenago ari dela ukazio izkuntzan, eta, bueno, gurean dagoela, ahalbenean eta gure pazientzian eta gure zaiakeran dagoela, benetan, gure etorkizuna, eta hori ikusten bali mago, sinestema dugu, iritsiko gala bilatzen dugun Euskarri azke, independentze, eta kite feminista berdintasuna oinarretan dugu, eta bar, eta lozatikan, ba, eutxigoiari gaur txistora heldu, ardoei, eta ardoei, gureari, gure balorei eutxiz, ba, eutxiko diogu lozatikan. Ba, Xabier, mila esker placer bat beti bezala, eta eskerrik asko beste behin ere, ba, arrera, egiteagatik. Vale, vas. Eso es, mi señor. Gracias. Agur, señor. Agur, agur.